وداع کردن طوطی خواجه را و پریدن او. یک دو پندش داد طوطی بی نفاق، بعد از آن گفتش سلام الفراق. خواجه گفتش فی امان الله، برو مرمرا اکنون نمودی راه نو. خواجه با خود گفت که این پند من است، راه او گیرم که این ره روشن است. جان من کمتر ز طوطی کی بود، جان چنین باید که نیکو پی بود.